Wat een prachtig begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Air Supply, wat een romantiek zou je kunnen zeggen. All Out of Love. Een forse hit uit... Even kijken, ja, wat staat hier in het scherm? Een forse hit uit 1982. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Welkom. Ik ga het komende uur heerlijke muziek voor je draaien. Een hele leuke collectie van alles en nog wat. Van de jaren 60 tot nu. Dus blijf lekker luisteren als je geïnteresseerd bent in mooie, rustige muziek. Zo voor aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. We hebben nog meer in de show dan alleen maar muziek. We hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg u, en dat is heel hip natuurlijk en heel actueel, gaat u nog met het vliegtuig, ja of nee? De antwoorden hoort u straks. Midas Dekkers is ook van de partij, hij gaat het de bode straatkant. En het broedseizoen is gestart op het Rotterdamse platteland. Het Rotterdamse platteland, daar moet ik even over nadenken. Maar je hoort straks meer daarover hier in deze toch wel leerzame en ook gezellige aflevering van De Late Avond. Times were well, times were well, times that black horse. And the daddy said, acting like a woman should. He doesn't understand our generation, and in it he can see no good. Times are wild, times are wild, times that won't be back again. Times are wild. But when I get to his age, I will talk of all the good times I had today. Times were when he was a young man, and he thought and did the same things I do today. Times were. Tot middernacht, de late avond. A smoky room, a small cafe. They come to hear you play and drink and dance the night away. Crowd and close my eyes, dream your mind, but you don't know, you don't even know that I am there. I wish that I was in your arms, like that Spanish guitar, and you would play me through the night, till the dawn. Ooh, I wish you. Crowd and close my eyes, dream your mind.

choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. A hundred days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lives have made me colder. And I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. die deuren naar beneden, dan kom je deze lieden tegen. Three Doors Down, Here Without You. En voor Maxime Le Forestier. Nu Kelkepa, natuurlijk een hele mooie uit 1987. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de straatkat. Het komt er allemaal aan zometeen na deze van Boys to Men, One Sweet Day. Yeah. straatkat. Van meet af had ik zo'n hekel aan scheren dat ik ernstig overwoog daklozen te worden. Daklozen kende ik van het parkje bij mij om de hoek. Dik bestoppeld zaten ze daar pijpjes bier te drinken of nog liever beugelflesjes, dat was voordeliger. Tanden poetsen hoefden ze zo te zien even min als scheren. De brutaalste van het stel werd door de buurt weinig origineel had je me maar genoemd. Maar niet door mij, voor mij heette die was je me maar. Ik was nog jong. Biologen hebben goede redenen om zich voor daklozen te interesseren. Hun dieren zijn het immers ook. Afgezien van uitslovers zoals de bever en de bij is de dieren slechts de hemel tot dak. Individueel zijn ze goed herkenbaar, dus kun je daklozen als bioloog gemakkelijk met een verrekijker bestuderen. Toch mag je ze niet met een antiloop of een arend vergelijken. Daklozen zijn geen wild, ze zijn verwilderd. In tegenstelling tot de dieren in de natuur hebben ze ooit wel een dak gehad. Hun gelijken moet je in het dierenrijk vooral zoeken bij de stadsduiven en de straatkatten. Stadsduiven hebben hun til, straatkatten hun huis achter zich gelaten, zoals daklozen hun dak, vrijwillig of niet. Nu eten ze gedrieën uit dezelfde vuilnisbak. Een straatkat verschilt niet alleen van een huiskat, hij is ook heel anders dan de wilde voorouder. Hij is niet teruggegaan naar de gewoonten van weleer, maar heeft zich aan een nieuw bestaan aangepast. Clichés over poezen die hun eigen weg gaan en van andere poezen niet willen weten, worden door zwerfkatten met pootjes getreden. In tegenstelling tot wilde of huispoezen zie je straatkatten vaak samenscholen en als je goed kijkt zie je in die groepen zelfs een hiërarchie. Zijn katten dan toch niet zo eigenzinnig? Spelden poezenbiologen je iets op de mouw? Bij straatmensen zie je hetzelfde als bij straatpoezen. Uit de maatschappij gestapt of getrapt, zou je verwachten dat ze eenzamer dan ooit hun eigen weg gaan. Het tegendeel is waar. Zwervers zoeken elkaar op, drinken hun pils gezamenlijk, delen hun lief en hun leed. Natuurlijk klonteren ze vooral samen op de voederplaatsen. Zoals zwerfpoezen door oude vrouwtjes worden bijgevoerd, geven sociale diensten en heilsoldaten zwerfmensen te eten. Maar honger is niet het grootste probleem. Sinds je van de dam naar de munt kunt glijden op de mayonaise is er eten zat. Het grootste gemis is een eigen territorium. Dicht opeengedrongen hebben ze er in een stad geen ruimte voor. Er zijn meer clochards dan bruggen in Parijs, meer zwerfkatten dan binnenplaatsjes in Amsterdam. Alles is al van iemand. Als je niets hebt, ben je niemand. Zonder territoriumleven is het ergste. Al is het maar een caravan om in of een paraplu om onder te zitten. Het op één na ergste is een territorium delen. Dat weet elke logé en elke echtgenoot. Door dezelfde golven bijeengespoeld drinken de onbehuisden om de hoek hun pilsjes en doorkrijzen de straatkatten de nacht. Ze hebben het een en ander gemeen. Het ontroerendst daarvan is echter wel beide voorliefde voor kartonnen dozen. Zie ze liggen ronken in hun doos, moe van een dag zwerven, de knieën opgetrokken, de rug stevig tegen de wanden. Laatst zag ik een zwerver en een poes, de een tegen de ander zijn baard gekruld, samen in één doos. Ik kon er niet meer bij. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij.

Het broedseizoen is gestart op het Rotterdamse platteland. Het Rotterdamse platteland, bestaat dat nog? Ik ga het vragen aan Natasja Hokker. Ze is boswachter communicatie en beleven Rotterdam en Nieuwkoop. Een hele mond vol, maar in ieder geval in de uitzending. Natasja, welkom. Ja, goeiedag. Hoi. Ja, de eerste vraag is dan, Rotterdamse platteland, bestaat dat nog? Ja, veel mensen vragen zich dat af. En dat is natuurlijk ook heel erg logisch als je in de stad woont of in een stedelijk gebied waar we ons heel erg in begeven natuurlijk in Zuid-Holland. Mm-hmm. Dan denk je, is er nog boerenland? Maar het mooie is dat er nog heel veel boerenland is. Waar dus boeren producten maken, maar ook vogels nog een plekje vinden. Maar je had het over dat je daar zo goed doorheen kan. Maar binnenkort mag dat even niet, hè? Tijdens het broedseizoen. Nee, 1 maart. Dan start in een aantal gebieden het broedseizoen. Dat is bij dat is bijvoorbeeld in Polder Schieveen en Polder Noordketel. En dat komt omdat de weidevogels weer terug zijn. Mm-hmm. Die hebben de winter doorgebracht in warme oorden, bijvoorbeeld West-Afrika. En die zijn na een lange reis weer neergestreken in ons land om hier dus te broeden. En die weidevogels die zijn heel erg gevoelig voor verstoring. En daarom hebben we een aantal gebieden van 1 maart tot 1 juli afgesloten. Maar wat natuurlijk wel het leuke is, is dat je ook rondom die gebieden kan wandelen of fietsen. Dus vanaf een aantal punten kan je wel ook in die gebieden kijken. Om toch ook die prachtige oer-Hollandse weidevogels ook te zien. Jullie hebben ook ergens uitzichtpunten staan, hè, zodat je in dat gebied kan kijken. Klopt, ja. Ja, het ligt een beetje per gebied er natuurlijk aan. Maar als je het echt hebt over Polder Schieveen, mm-hmm. Dat is polder in het noordoosten, dan heb je vanaf de Hofweg, heet dat, heb je een uitzichtpunt. En de komende tijd gaan wij ook nog zorgen voor 2 extra uitzichtpunten. Zodat je dus wel echt dat gebied heel mooi kan beleven, ook al is het broedseizoen en mag je er niet in. Maar dat is ook heel duidelijk aangegeven, begrijp ik, door jullie vrijwilligers. Ja, zeker. Ja, dat wordt goed aangegeven. Ja. En dat vragen we dus ook echt aandacht aan de mensen om daar die regels ook na te leven. Vanaf 1 juli mag dat weer wel, hè? Ja, klopt. Het gaat goed met de weidevogels, want je hoort nog wel eens geruchten dat het minder goed gaat. Maar bij jullie gaat het redelijk, ja. Hè? Landelijk gezien gaat het bar slecht met de weidevogels. En kunnen we zelfs stellen dat die op het punt van uitsterven staat. Dus we doen er echt heel erg veel aan in samenwerking met dus gemeente, hoogheemraadschap en boeren om die weidevogels wel een geschikte plek te geven. En dat hebben we dus ook in Polder Schieveen gedaan. Daar is een aantal jaar geleden is het gebied opnieuw ingericht. Een van de maatregelen die getroffen is bijvoorbeeld is dat de waterstand in het broedseizoen omhoog kan gaan. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat door de vocht in de bodem de grond kouder blijft. En zo het gras minder snel groeit, waardoor bloemen de kans krijgen om te bloeien. En op die bloemen komen natuurlijk weer insecten af. Mm-hmm. En die zijn op hun beurt weer voedsel voor weidevogelkuikens. Ja. En ook als het waterpeil hoger is, dan komt het bodemleven ook hoger te zitten in de bodem, waardoor dus vogels die wormen eten bijvoorbeeld met hun snavel makkelijker daarbij kunnen. Ja, ja. En dat is een aantal jaar geleden in Polder Schieveen zijn dat de inrichtingsmaatregelen geweest en we zien dat het daar echt heel erg goed werkt en dat daar nu op dit moment weer hoge aantallen zitten. Het levert in ieder geval resultaat op wat jullie daar doen als natuurmonumenten. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook het mooie om te zien, dat als je de natuur de ruimte geeft, dat die zich ook dus daar weer vestigt en daar heel dankbaar gebruik van maakt. Ja, je moet er van moeite voor doen, maar dan komt de natuur weer helemaal terug zoals het bedoeld is. Ja, zeker, ja. Ja. Als mensen meer willen weten over waar ze wel en niet mogen zijn, hebben jullie op de website wat staan daarover? Ja, zeker. Het makkelijkste is om naar de website te gaan. Dat is natuurmonumenten.nl/Rotterdamse platteland. Ja. En daar staat het nieuwsbericht met alle informatie. En dan kunnen mensen zelf aan de slag om die prachtige natuur rondom Rotterdam te bekijken. En zich misschien inderdaad te verbazen over het feit dat het vlak bij de stad toch nog mooie natuur is. Ja, iedereen is van harte welkom. Nou, dat is in ieder geval een goede uitnodiging om de natuur op te zoeken. Natasja Hokker, boswachter van Rotterdam en Nieuwkoop en zeker over het Rotterdamse platteland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met jullie werk. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En dat maakt het direct een einde aan de show. Het is niet anders, jammer maar helaas. Maandag is er weer een show, dan is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting, natuurlijk ook weer gezellig met mooie muziek. En ook weer interessante onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht, welterusten voor zometeen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluit van de show, Herman Hermits met Something Happening. Mooie nacht. Happening to you.